رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، منصب کا، عہدے کا، مال کا یا کسی بھی چیز کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص اپنے آپ پہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی چال میں تکبر پیدا کرتا ہے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جب رب تعالیٰ کو ملے گا تو رب کا قہر ہوگا اس پہ، قہر کی کیفیت وہاں کیا ہوگی؟ قیامت کے دن پہلی مصیبت دنیا میں، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے لوگوں پہ روک جمانے کے لیے تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرتے ہوئے چلیں گے، سلی تشبہ علی خیارہا، پہلی مصیبت دنیا میں آئے گی، نیک لوگوں پہ بد لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، شریر لوگ نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا یحشر المتکبرون، تکبر کرنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ امثال الذر، اور کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ چیونٹیوں کی شکل میں، اور پوری کائنات جمع ہوگی قیامت کے دن، ان کو چیونٹیوں کی طرح اپنے پاؤں سے روندتے چلے جائیں گے اللہ عزوجل. اور تکبر اچھا لباس پہنے اور اچھا جوتا پہنے کو نہیں کہتے، تکبر کا مطلب ہے بطر الحق وغمط الناس، حق آ جائے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، وغمص الناس، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اپنے پلے کا کسی کو نہ سمجھنا، یہ تکبر ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے.